Ён бачыў шэры мох бровы, у якіх жацеўся пясок. «Не дзіл», – сказаў вячка вою таму, хто першы трапіўся на вочы. «Гэтай жанчыне тут не месца, завядзе яе ў церам». Нядзел быў малады, шыракаплечы і паслухмяны. Ён згроб зялейніцу ахапак і панёс у церам. Зялейніца залівалася слязьмі. Брацілу вось-вось павінны былі зашыць у мяшок. Апошні імгненне зяла над ім неба. Апошні раз крата ў валасы вецер, які вольна лётаў над дзвіной, над кукій носам. У натопы ён убачыў Ладгала Стегіса. Ладгал стаяў з бярэмем дроў у руках, нецярпліва перасмакаў худымі шчокамі, пэўна спяшаўся ў час запаліць усе печы ў княжацкім цераме. «Благаславі, ойча», – сказаў браціла дзяку, які ў адсутнасць іерэя Сцяпана вёў службу ў кікінойскай царкве. «Бог благаславіць», – хмура выдыхнуў дзяк, але сухой шчэпанню акрэсліў над брацілам святы крыж. Калі доўгі нязграбны мяшок неслі да ракі, падалося людзям у натоўпе, што з мяшка са смяротнай цемры чуліся ціхія ўсхліпы. Тэўтона ж адпусцілі ў рыгу, але ні конна і нават не пешшу, змайстравалі невялічкі плыт са слупком пасярэдзіне, пасадзілі на плыт і моцна прывязалі да слупка графа Пермонта. Ён толькі соп, апусціўшы на грудзі галаву. «Плыві да епіскапа Альберта», – сказаў вячка, – «калі Бог за вас, Тэўтонаў, то неба напоіць цябе вадой, а чайкі не выдзеўбуць вочы. Калі Бог за вас, рака не зацягне цябе ў вір, і лівы з узбярэжнага хмызніку не ўсадзіць у бок кап'ё. Скажы рыжскай царкве, што тут у кукейносе жывуць хрысціяне, такія самы, як вы, і не гожа вам праліваць хрысціянскую кроў». Вячка з дружынаю узышлі на забарол і доўга глядзелі на раку, па якой плыў Тэўтон. Плыт пахіствала імклівая дзвінская хваля, ён аддаляўся, змяншаўся, вось ператварыўся ў трэску, у камара знік. Пераначаваўшы ў кінозе, вячка на золку са сцягам гладка з 15 ладгальскімі лучнікамі старэйшыны Ніцына конна рушыў у стольны горад Полацк. Перад самай дарогай з перапісчыкам пергаменаў Клімятам ён узняўся на пясчаную, парослы светлым бярэзнікам выспу, якая крута ўставала над дзвіной. Тут арцелі камяна чосаў шыравала над велізарным каменем пісаннікам. Шмат камянёў спрадвеку драмала на гэтай зямлі. Іх вырваў з абдымкаў суровых паўночных гор ледавік. Прывалок сюды і, страціўшы сілу, кінуў у дрымучых лясах на зялёных лугах. Большасць з іх сцерлася на арэх, на гарох, але некаторыя веліканы з веліканаў палохалі людзей сваімі незвычайнымі памерамі. На гэтых камянях полацкія князі, пачынаючы з Рагбалода, загадвалі выцякаць свае імёны. Смерды рамеснікі пісалі на бяросце, князі на камянях. Камень, перад якім у пачцівым маўчанні спыніліся вячка і Клімята, быў падобен на агромністага старога тура, што задрамаў у чаньку пад нямоўчны шум бяроз. Шэра-рыжымі касмалямі звісаў з яго мох. Колькі чалавечых жыццю вясновымі ручаямі адзвінела каля яго. Колькі яшчэ адзвініць, вячка з хвалявання ўглядзеў на маўклівую аграмадзіну. На камені быў выбіты вялікі шасціканцовы крыж і пад крыжам словы. У лета 6714, у серпені 10-ты дзень узведзены гэты крыж. Божа, памажы рабу свайму вячку. Сённяшняга дня, як вянок, кінуты ў раку часу, паплыве ў далеч ягонае імя. Сённяшняга дня ён ужо неўладны над сваім імем. Разбурыцца, знікне грэшная плоць, сатруцца сляды на зямлі, а гэты камень будзе ўзвышацца над ракой, над вольнай сіняй дарогай. І некалі ў недасяжна далёкі дзень паплыве тут пад белым смелым ветразем малады вой або малады купец. Аб чым падумае ён, убачыўшы гэты камень, прачытаўшы надпіс. Хоць на імгненне б адхінуць чорную заслону гадоў, глянуць у той дзень. Кіраваліся на ўсход правым берагам Дзвіны. Тут паміж лясоў і балот пралягала старадаўняя дарога, па якой полацкія князі са сваімі дружынамі хадзілі браць даніну з ладгалаў і ліваў. Вячка вёў вою з вялікай асцярогаю, бо кожны момант можна было б чакаць нападу літоўцаў, іх саюзнікаў селаў, які ў гэтых мясцінах перапраўляліся цераз Дзвіну, каб рабіць набегі на землі эстаў. Праз тры дні на супрацьлеглым беразе ракі ўбачылі высокі земляны вал Селпілса, галоўнага гарадзішча селаў. Там віднеліся слупы чорнага дыму, пэўна, селы палілі сігнальныя агні. Некалькі чоўну зуб зброенымі селамі пагналіся пра це за дружынай вячкі, але неўзабаве адсталі. За Селпілсам пачаліся ўладанні герцагскага князя Усевалада. На герцагскай зямлі было 50 замкаў, мноства ўмацаваных узвышшаў, за сценамі і валамі, якіх людзі хаваліся ў часы небяспекі. Найбольш магутнай, багатай і прыгожай між іх была сама герцыкія. Шумны людны горад з дзвюма праваслаўнымі цэрквамі, з грозным княжацкім церамам, шыкоўнымі сядзібамі баяр і купцоў. Герцыкія нельга было абмінуць. Дывячка даўно хацеў сустрэцца з мясцовым князем Усевалодам. Начывалі пад адкрытым небам. Халадок і старэйшына Ладгалаў Ніцын выстаўлялі дазорцаў, загадвалі раскласці вогнішчы, рыхтаваць вячэру. Засыналі лясы. Згарнуўшыся ў клубок, засынала ў цемені лясоў звяр'ё. Неба глядзела безлічу залатых вачэй. Нялёгкія думы гнялі вячку, калі падклаўшы пад галаву сядло, ён стараўся заснуць на ласінай шкуры, якую заўсёды браў з сабою дарогу. Не ўзарадуецца ягонаму прыезду вялікі князь полацкі Уладзімір Валадаравіч. Скажа, навошта пакінуў свой удзел? Што ты ўсё бегаеш, князь? Сядзі спакойна ў куйносе, з тэўтонамі не задзірайся, купцоў іх не пускай па Дзвіне. Полацк пакуль што не можа ваяваць з Рыгай, каб толькі адна Рыга стаяла супраць Полацка. Сам Рым стаіць з папам Інакенцієм, лацінскі свет стаіць са сваім рыцарствам, свяшчэнны Рымскай імперыі стаіць, задушыць і вокам не міргне. Сядзі спакойна ў кукійносе. Як быццам ён, князь Вячка, палахлівы сляпы крот, як быццам не цячэ ў ім кроў вялікага неўтаймоўніка уся слава, лютага насечу, меч якога ведала ўся Русь ад Новгарада да Тмутаракані. Але што можа зрабіць ён адзін, удзельны князь, малодшы князь, слуга вялікага князя? Толькі пад раніцу засынаў Вячка, з панылых тарфяных балотаў, з цёмных, залітых расой лясоў, павольна ўсплывала сонца, як чырвоны апалены полымем бясконцых бітваў шчыт грознага бога Сварога. Чырвоны водсвет перакочваў па рачной і балотнай вадзе, па дрэвах, па траве. Табункі серну беглі на вадапой, а потым купаліся ў блакітных лясных азёрах, распырскваючы ва ўсе бакі бліскучыя начныя зоркі, якія, пэўна ж, клаліся спаць на дно азёр. Магутныя туры нетаропка калываліся ў маўклівасці ранішніх лясоў, цёрліся пукатымі лбамі аб камлі дрэў. Першыя птушкі ўзнімаліся на крыло, і зноў звінела стрэмя, рыпела сядло, сядзельная торба мякка білася аб калена. Пад барвовымі плашчамі ў вою зіхацелі кальчугі. На чырвоных шчытах, на жалезных нагрудніках, на лакотніках і на каленніках, на мячах і баявых сякерах цёпла гарэла сонца. Латгальскія лучнікі старэйшыны Эніцціны былі ў круглых рысіных шапках, аблямаваных меднымі бляшкамі. Сіне-чорныя плашчы былі зашпілены ў кожнага з іх на плечуку з пражкай сактай. Па правую руку зяла ранішняя Дзвіна. Чаіцы бязладнымі тусіліся ў сонечных промнях. лось, ганарысты ўзняўшы крылатую карону рагоў, спакойна плыў у поперак ракі, разразаючы шырокімі грудзьмі верлівую плынь.